أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب تجتا بي ويسونك جرون نيو تامبالي تي aya bi nga xamanteni mo doon wax ci xaw xaw bi xawon ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mune tanulo bim len tanulo won ngeen tan yalla azza wa jalla wala ak yonentam ak al-akhirah keur gu mujju ga walla rek budé adina bu mo jitu won budé adina ngeen bëgg ak ay tour touram ak rafetayam rek ñew leen ma jox leen tafaselen ngeen dem ba ñom ñu tanon yalla ku bi yonentam sallallahu alaihi wasallam ak yawmal qiyam yalla neewon nak légui nak mu doon continuer ci lancer bobu tay fiñu yemon fiñu warona jël moy ya ba'dhu billahi minash shaitanir rajim يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا في لنورون نجس ndaxti kaw da newon avant li da newon wa in kuntun nabude li moy tanlo bam len tanlo legi nak mu ñew kon gisone nañ bi wessu lolou im len tan lowe wax ko Aisha radhiyallahu anha ñeeki ci mom wax ñi ci dess ñom ñepp ñu tan li gën legi nak mu len di jangal ne nak yamu ngeen sax ak yeneen jigeen yi bay am comportement bu len neex ndax nit bo nekké model du luma neex mel model mom da nga wara xamné du lula neex def mo lol motax yenn nga gis yenn masala yi yenn affaire yo xamne dañ nan boudé diw mom day mom duko def dañ ko koy téré ta pourtant lo xamne la ci djulit ñi lambda yi du dara mais ñu né boudé diw nak mo tax imam ahmad rahimahullah dafa am ben ku ñew laaj ko ben question mu tontu mais lim ko laaje moy da ko permettre bim ko laaje mom da ci wax li ci diine ji permettre ko bim deme bi waji deme ñi togon ak mom ne ko mais ki ni ki mboko bishrul hafi nga xamne radiyallahu ta'ala nu sufi bu maga mat monako ki mbokam la de mune mbokam la muneko wa muneko muné wowal la ñew ñu wo mu ñew muneko yow budé yow mom dafa haram moy man yow pa dafa haram mais yow do ko def moy lim permettre ne la man nga ko yow do ko def ndax seen kër la sammu génné yeen seen kër fa la sammu moy sammu préserver sa bop tamit du nek yo moy né ñom dañu dépassé ay ñom dañuy xol li haram ak li ki rek ñu ci limité wu mais dañuy privé sen bop yenn yi ngir yalla comme ndax sammu par exemple ñu né lekum xar dafa dagal xar mom mais budé imaginer xar mo xamné dafa lek yi fi jambu wala nga né man sama xar mi comme que day wër di ki man dal di wër ci mbeddi peut-être lek na ñaxu jambur wala jël na yu momul ba lolu nak motax kon mew mi sax man duma ci nan mew mi rat duma ci nan wala yu mel non xam nga kokku nan ci mew mi ken du ne dafa haram dafa dagan mais nak kep ko xamne mom pour gina ki ba moytu dal lo xamne leru mune comme que yeen seen keur non ngeen mel moy yeen ci bu don ay classe dañ nan ñom ci domaine d'excellence lañ nek comme que yow sa keur fofu non la mel sen keur nak fala excellence moy sammu sen keur la genn kon yow li bu ko def comme quoi mir yi duñ ne rek wa mais pourquoi man duma def li mais li dagan na mais kan yi yeb da cey jara sa monte moy yaw dañuy set waaji ngay tontu mom ban façon nit la boudé ab lambda grawul imaginer élément yo xamanteni ni xam nga sol ben lu tol bu fi ab débardeur xawma mu ñew ba ci ki yi mu dépasser o mi sol ben genre boy dole bu sérewul mais sa bag yi li fé sol noir fumé genn mais lolu xam nga waji mom ci charian duñ ne ko yaw li nga sol baxul ndax mur na ñu wor mais bu séré dañ koy wéñ wa non séré mom am nga waxon nañ ko bi wésu même goor lu séré dañ koy téré mu sol ko mom waxatuma la nak jigen légui mom jigen ñi sax ñu upp lu ñuy séré ay yéré adina ko wëlbet mais lu mu doon waxati sax mu sol boy do wala iliman bu ko solon sol ay noir fumé wala ben khalif général ñu gis ko mu sol ko guen lan la gaay di wax pourtant lim sol ki na de lim sol ken du ko ne yow xam nga maron legui yow est ce da nga nan pourtant ñi nan la ñi la doon wax mom bu doon sen place la mais li dara newu ci ñom ñoy ñeuk ñaawlu affaire nit ni quand même respectabilité motax dañuy xol ci muru sax respectabilité mbañu muru sum nit yu mel non dañ ko ci xol yoy nak motax duñ ne rek li mais non taxawal li farata moy fi neub nako wé le problème tapo légui nak lolu moy ça dépend ci façon nit yi motax kon imam ahmad rahimahullah ne ko yeen seen keur fala wara sam seen keur le guen kon yow bul def lolu wala deg na tamit ben serigne bu ko don wax serigne bi sam ngi dundu won hafizahullah moy mom papam nak la doon netali mune waji dafa ñew neena sax way xew bobu muy am mom fekke nako mais bob da doon bobu nek wu lon mag non papam amoron jangale mais muy and ak mom papam da ko doon del suivre cour yi di jël ki neena ben way ñew non ben jour ñew nuyo ben ko xamne ci kilifa yi doomu kilifa yi ñew nuyo après mu contane ci mom ci borom xam xam ye tax may wax pa ay kilifa diine e geki allah adina yi mu contane ci mom ni après neena waji ñew am lum ko dey papam dara pa bi ci sa c'est pa bi mer changer comportement te ñi tok ken xamul ne ko gennal doge fi dako neena légui nak biñuy ñibbi ma comme que ñoo bokk auto mo papam ñuy ñibbi ñu mu dugg ci auto papa ñuy ñibbi mu buma juumul xawma ndax exactement lool la wax mu ne dafa laaj pa bi nako mais kuy lum def bang koy ki ñepp tok ni lañu gis mu mi ñew ni condamné après nit ki rek dakk ko non mu ne ko secret jambour duma ko wax mu ne ko sama dom secret jambour duma ko wax neena li yalla def bi bayam genné adina mom légui nak wajoju nonu ñew diko ki wak diko ndoké ki yu diko jalé ak yoy diko net nan ko pap sa papa de mom ku bax la won ku ki la won après nak netalé ko affaire ba néko li taxone neena mom dafa ki bo mom tayo do don doora marié légi néna ci beccugo wéru koor bi légi mom mu doon mu xeyna da mu am lum sekk ak soxna mais pas da seyit mom légi néna mais man bima ko défé après borom xam xam yi ma laaj yépp dañ man ma lolu budé ay manu yoy gennu grawul yaqul sa koor néna mé nak man nak néna man légui nak dama bëggoon luma gina lèr ma ñëw laacc ko bima ko laajé nak loolu la ma méré ba néma gënal joggé fi ndax mom dafa gis né ki bayam borom xam xam la woon mom dafa wara nek model mom muy def yi mom nak mom woon wax né néna même après affaire da ko kiwone mais man ñima dem ñep ba bima xolé téré dañ ñu bari ci bari dañ nan ma li dara néwu mais mom mu ki mo non mu ne nak ma ngi dooro xam après mu ne ko nak mom jangé na ci affaire bu am solo bu wax la na mbir yi du ne way damay xol à la frontière du dagan ak du haram moy ne am ñu dañuy dépasser lool ñoñu nak bule ci ñoñ nga bok moy yow ti obligé nga teunku ci lool voilà lool nak ci le jëm ni ak tamit le fait que bo nekké model tam do def sax lu haram ndax bo defé lu haram day gina graw ko ab lambda bu ko def ndax yow boko defé ñu bari ñoy copier ci yow japp né bax ndax xolal il suffit ñu gis ko xamanteni dañ nek ki mom diina rek lañ ko xamé buñ ko gisé mu def lu dul nonu ñepp gis ko légui ku nek ñi ko doon def yépp dañuy mëna manifesté wu nak ba paré nak di ci waw né waw serigne diiw gis nañ mu def ko alors que bu doon benen way bu melni ñom moko def ba légui ñom duñ lool du lay ci ñom ñom duñ ko ut sax lay bo le né yow li nga def du bax baxul duñ la né diiw da koy def contrairement bu doon borom xam xam wala ku ñakaari diiné ko def motax day gina graw lool nak lay wax mo ne ba'dhu billahi minash shaitani rajim ya nisa annabi man yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dha'fayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira mun ya nisa annabi yeen soxna yeen jigenu yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di soxna mi limon kero bam des ya khadijatu radiyallahu ta'ala anha man yati minkunna kep ko xamne da fe indi minkunna ci yeen bi fahishatin ci njombu teef mubayyinatin bo xamne dafa leer moy bakar bu leer comme ko xamanteni ni ndax fahisha en general arab buñ ko waxe njaalo lañ ci djublu mais fi moy bakar yi bakar bo xamne dafa leer yudaf laha al'adab dinañu ko fulani laha ñel ko al'adab mbugal mi dhafayn ñaari fulodi de dañ ko mom dañuy multiplier mbugal mi ci mom ku fi def bakar bu graw bu leer dañ lay buñ lay mbugal deux fois lañ lay mbugal wa kanat ne kon dhalika wa kanat li de nek na dhalika li moy sentence bi mu tek nek ku ci def ci lulul non dañ lay deux mbugal mi dañ la koy doubler ala allah li de ala allah ci bor yalla yasira li de lu yomb la ci yalla mom doubler mbugal mi ci ni lu yomb la lolou moy ku def ludul nonu tamu leer munewa man lol moy ben bi munewa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima wa man kepuna ko xamanteni ni ci yen yaqnut topuna dafa nango deg tay top min kunna ci yen lillahi bur yalla subhanahu wa ta'ala wa rasuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'mal tamu jef salihan lu bax noti adinañu ko jox de ajraha payam marratayn momit lu bax kom ko lu bon bo defee lu bon lu leer dañ lay fulandil sa bugol bo defee lu bax tamit dañ lay fulandil sa fay kon noti adinañ ko jox ajraha payam marratayn ñaari yonde wa atadna dinañu ko préparerel de laha mom pour mom mi def lolé rizqan khewal kariman lol moy lan moy aljana da tamit aljana bu fa demé dina fa am lo xamanteni ni ñeneen ñi duñu ko am ndol luñ to go xamné ñom ñeneen ñi duñu ko am comme ko dafa def lu bax lol motax nit ñi nga gis ay nit ñu bokku même jakk bi ñuy jullé seeni mbag di lalanté même sappé bi ki mom jull ay limuy def dullem nek ci kaw ki mom dullem nek ci fond des termes entre ku ñu pourtant seeni mbagay lalanté mais ki ni mu rawé ki ci dess mu ngi melni asaman ak souf kon mo né kon loolu la bu ngeen defé loolu nonu tamu leer nañ bakkar bu leer nañ jom bu teef gu leer nañ ñaari yoon nañ leen di duma buñ leen di mugal waye nak bu ngeen defé lu bax tamit seen fay dañ leen koy doubler lool moy premier li mu leen wax ya nisa annabi adresser leen bi di tagu mona ya nisa annabi e yen soxna yonentibi de sallallahu alayhi wa sallam lastun nekku ngeen ka ahadin melu ngeen ni kenn minan nisa ci yenen jigeni niro wu ngeen ak yenen jigeni ndax lan ñoy ay model yow yonentibi sallallahu alayhi wa sallam moy modelu ñep ay soxnam ñom ñoy modelu jigeni ndax lolou gravité bi ci nek sa borom keur nek ap ko xamne ñepp mom lañuy xol soxna ci def lu ko neex moy li dalon yonent Allah nu alayhi salatu wassalam yonent Allah lu nga xamne ñom mu ne ki lu yonent Allah nu ak ki ak yonent Allah lu alayhi salatu wassalam ka ñom sen ñaari soxna yoyu kanata tahta abdayni min ibadina salihayn daño nekkon ci suufu suñu ñaari jam yu bax mu yonante Allah nu ak yonante Allah lut ñom ñep alayhi masallatu wassalam fa khanata kanata tahta abdayni min ibadina salihayn fa khanata huma legi ñu wor len niñ len woré nak nekkul ne ci walu seyle me moy ci walu ñom liñ doon def ci lu bax di wo nit ñi ci nu dugg ci kër ci diiné ñom ñu leen di trahir di jaar ci suuf di yaq yonent Allah lut mom alayhi salatu wassalam mom soxna mo doon wo goor jigeen ni nan leen bu amé gan yu goor moy gaaw jaar ci porte derrière ba émeuté wa dëkk bi yépp ne leen nak sama jëkkeur amna ay goor nak amna ay ki acca ñew leen ko nara dugg ci diine ji rek image bobu rek warna man na tax du dugg ci diine ji ndax mo kon mo ne ñom ñaar kanata daño ne kon tahta abdayni ci suufu ñaari sama ñaari jam gisoo ay jam ndax ku lu gina nek jam rek mo lu gën amul ay titre bi gina reuy moy jamu yalla mo gina reuy ci titre motax subhanalladhi asra bi abdihi mo wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu yoyem yenenbi sallam la tudde lol abdullah ak abdi mona da nekkon sama suuf ñaari jam yu bax fa khanatahuma ñu trahir len wor len pa ci walu lal ak sey me ci walu diine falan yughniyanuma min allahi shay'an ñom lolou moy nek ñom ñoñu par exemple li tax ñom sen affaire gina graw jabur yenenbi yalla nok mo lan la dan def yonent Allah nuh ne mom momit da ron sapé affaire yi moy yonent Allah nuh buy woxé mom dafa nekone yéfer mom moy ñom dañuy nekk nonu di gëm gëmlu ndax yonent Allah nuh soxnam tamit dafa bokkon ci ñinga xamné dañ doon décourager lo gaay tam ñu bañatu légui nak bu ko défé ñom ñep mom ak kele mom ñoyam ñom ñaar ñepp yalla ne ñom nak ñom la doon wax suratu tahrim la ko doon wax fa khanatahuma moy bi mu nan nga tuddu wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa après nak bimu joxe ñaar nga bon ñoñu jigen ñu bon ñoñu après nak mu joxe ku bax muy sayyidatuna maryam ibn imran bint imran maryam bint imran دي يا سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام لولو وسوره التحريم لون كون لولو لا موي لي تخ نيوم ني دومالين نونو affaire bi ki len nonu numu tudde munelen yeen soxna melum ngien ni kenn ci jigen ni lolu la moy ne ñom ay model lañu wara doon bo nekké nak model da nga wara xamné du lula neex def légui nak budé yow lula neex def légui yow da ngay muju am nga fi exemple ñu la jitu moy ñu tuddu ñaar ñoonu da soxna yonenta lut bokon ak nuh bokon alayhi salatu wassalam mo bokon na ci lim doon wax gaay ni len dekkeram ab dof la majnun la gis nga nak man mi ma ko xam may man ma dekk ak mom xam nga lol mom gaay dañ nan wax du deug man mako nan len xam ma xam ki dafa kanas gis nga bob de ay yisi lay daan par goudi mom dafa wiridi lol motax mu ñew bu kiwe nak ba jinne yu dugg ko nak mu ñew nak genn nan len ani taqullaha wat yu ñak faydo mi wax ba yalla duma len ñom ñoña kon mun ya nisa annabiyye yen sonna yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam la sunna ne ku ngeen ka hadin kom kenn minan nisa ci jigen ñi in taqaytun bu ngeen ragale yalla de han bu ngeen ragale yalla fala takhdana bu len lan bu len di noyal bil qawli ci wax bu ngeen di wax ak nit ñi de len wax wax ju qawlan sadidan wax ju jaar yoon wax li ngay wax te bañ fay nek di noyal xolo jigeen legi ñi rek bo len fekke seen biir keur ak seeni rak ak seeni frère mais da nga nan ab roubo moy wax da ngay fogg ne sax goore wax mais il faut telephone bi bu ne keleng bu mu jël rek mo changé moy ni nom la len tere fala takhnana bu len noyal bil qawli de ci wax fayat ma bu ko defee de mom dina xem mem alladhi ki nga xamne fi qalbihi ci xolam maradum dafa am febar wa qulna bu ngeen di wax na ngeen wax qawlan wax marufan wax jo xamantene wax jo xamantene amul ay noyal ak yoy de wax len wax ju jup tabax voilà gis nga moni len bu ngeen ragale yalla day tax ñom seenu ragal yalla ak ragal yalla benen digeen du yem dañuy gina fete kaw gina mag moni nak bu ngeen ko defé nak kay ma wax len yo xamanteni ni nak il faut day and ak ragal yalla fala takhnana bil qawli bu len fi nek di noyal seen baat diko dam diko noyal diko def lu nek comme katcho yu digeen ñem li ñuy def rek yamne kuñu deugul ci neug seurex lañ lay boré motax sax lég lég sax gaay dañ leen di dégg buñ leen gisé né xana kay du ki ki lañ doon dégg baxam non ki du ki dégëté yo nonu la ay kepputal fala takhdana kon de bu len noyal bil qawli ci wax dé fayatma bu ko défé mu xém même nga gis yam bar yi nak mom di ci banéxu nan non elle a une belle voix quoi mo man mom rek la meuna deglu quoi radio bi mom émission diou rek non femme bobu non elle parle bien c'est bien bi yambar nak tok nga gis yambar yeb di xaar émission di wote nak waw wote jappate buñ ubbé ligne wala c'est une yeb émission musique nga xamné ñom sax lool lañ leen fa ëndé ñom pour neexal seen baat jaay ay affaire yo xamné gëmuñ ci tous comme que marchandise lañ leen japp kon nak mo ne li budé yi muy wax soxna yenen rasulullah digeen ñepp ci bok ñi moy ñi nek model budé yow ñi nek model lañ ne def leen li kon yow mi leen di suivre noy def da ngay def ni ñom bo waxé ñu wax la wax ju ñang kenn duggu ci rek kaddu go wayso day melni voix lem bobu nak lepp ñu créer ko non yalla nak ne len yeen mom bu len ko def comme katchori jigeni fala takhdana bu len noyal de bil qawli wa fayat ma bu ko defe mu xemme muy am lu muy banexu alladhi muy xemne alladhi ki nga xamne fi qalbi ci xolam maradun dafa am febar muy yambar yeb yo xamanteni ñi lolo lo neex set belle voix la ki sort gi di sort de la radio la ki mom jarna xam wa qulna waye de len wax qawlan wax jo xamne ma'rufan wax jo xamne wax ju jaar yon la jo xamne juñu xam la de moy wax li am solo li amul solo nga nopi comme legi gis nga instruction yi ya nisa annabi mu wax len ki fi indi bakar ni lay dal bu ngeen gëmé yalla top yalla ak yaron tam sallallahu alayhi wasallam def lu bax li ngeen di am mune len nak yeen benen bi ya nisan lastun nak kayen di xap melu ngeen comme n'importe qui ci jigen ni banane diw am nay dépenses bu baax manit na am dépenses bu baax fi ku nek li sa gafa ka am lool lañuy démé marché ken du fi sac milliard parce pour nga koy jaayante sa sa sa ben sa sa sa ami ken du ko fi def sa ami mom yow ko la ne yak mom yene wala ko la ne sa ami bobu mom nga am sa sa copine bobu sa xaritu ben bakkan biñuy wax yoy sax waxi tiaxar lay miru ndax lolou jar da wax budé deug da jar da wax ay sama xaritu ben bakkan la lolou jar da wax budé deug rek jar da wax moy ne yow kan mo la ne yow su jëkër ak jëkërem ben lañ mom budé jëkërem ci lambday la bok ak ñi nga xamné ñom même budé côté adina ñom xawna ñu ki mais côté diiné démé wuñ fa non sa jëkër mom côté diiné démé non nga bëgg légui yow ya fam kele yeen ngir yeene diiro sa su ne moy man da nek muna len nak benen instruction buma len di jox wa kharna na ngeen dess na ngeen sax fi buyuti kun na ci seen keur yi wala tabarrajna bu len di genn di wone seen tari tabarrujal jahiliyati kom niko wa jahiliya nga xamne avant l'islam jigen ñoñe nga kacchore ñoñe lañ don al ula gu ñeuk ga wa aqimna salata ta na ngeen taxawal julli de moy ne len taxawal julli diko def ci waxtu ye wa atina zakata to delon jox azakade wa atina allah ta top len bor yalla subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu ak ndawam bi di sen borom keur di yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam innama deug deug li am ba des mo yuridu dafa nam allah bor yalla li yuhiba ngir modi mur mu dawal an kum wulif len ardi sa bakar muy lepp lo xamantene ni tak tak la de ahlal bayt yen wa keur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wayutahhirukum bu ko defe nak mu setal len tathiran ak setal bu jeegi dayo kon lolou la len wax mune kon lol moy lan mune wa qarna de len sax fi buyuti kun na ci sen keur yi wala tabarrajna bu len genn ci mbeddi defu nek ñu gis len fa ci biti di wone senu tar tabarrujal jahiliyati kom ni nga xamantene ni jigen wa jahiliya ñu rir ñi ba legi nak jahiliya moy bobu lañ doon wax mais jikko jahiliya ba legi amna légi sax mom légui mom affaire bi li gina yéme moy l'islam da ñew ba paré jikko yu bari dess ci yenn surtout nak ci doomi l'islam lolu gina graw bu doon sax ci ñeneen ñi la nek lolu mom tumuranké wul way li gina tumuranké moy mu nek ci doomi ñi nga xamanteni ni ñom ñoy wuyo muhammad ak salih de lolu de mo gina yéme mo né lolu moy di genn di wone sen tari ndax yonent bi sa li ni lolu nak façon wone tari yeb la maquillage yolantou bi sallam neena bepp jigen bo xamne dafa genn parfum am mu rombo ay goor parfum bi xegn len moy ne mom da ndial mom bakaru ndialo la am mom le fait que même boudé le fait que goor ñi mu rombo ñu mu xegn len mom bakaru ndialo la am lolu nak waxul rombo rek moy même fa nga dem nya fa nek buñu xéñto ce ki moy yaw légui différence yaw ki ndialo deug deug ak yaw lan moy différence moy ki ko def deug deug dañ koy boudé deuk julit dañ koy door liñuy door ku ndialo boudé ku jotta sey le mom dañ koy lan dañ koy door xéer bam démo alors que boudé ko xamné masoulo sey koku dañ koy duma téméré yar lañ koy duma légi nak yow sa différence ndaw soosu génn parfum bi xéñ kenn lan moy différence moy yow kenn dula door yar yi mais bo ci kanamu yalla bakkar bi mu bindal bu ko bindalé 100 yow 100 la lay bindal duma yi rek duma yi ci adina moy différence motax muné won sax ci ben hadith benen hadith bo Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala muné yaronu sallam né jigen bu parfum wé kërëm buy génn di dem ci jakka ji ne ko dindi moy na raxas ba ndox ba tax parfum bi dé yow budé lol ci jakka ji lañ lako téré fan ngay xalat ci marché ci parieu ak fi la soa sandaga bu HLM 5 wala HLM marché HLM mousenté bu feulé marché occas yoy yépp ci loy nak moy li gina makay deglu suñu jigenu legi ñom fo jaar dinañu parfum guen ta xamuñ ne ñom mok proxenet bi guen fi am keureum di fat nit ñi mom bakkar bi mu am sen différence moy ne proxenet bi mom bu doon dekk diine la dañ koy duma budé am nañ sé dey ndax tamit gis nit ñi du dugg rek téw du tax ñu né ci yow dañ lay duma ndax kon li day wané né dédé ya différence bi moy dañuy duma ki té duñ la duma mais yéna yam bakkar kon ay li nak moy façon yépp ay maquillage di fuddunu fi muy feñ budé du lo xamanténi ni di fuddunu diko wané ci mbéddi li tabarru moy wané tar koket nga xamné yow fo rombu rek deug ko ñu deug ñepp deug la boy ñew fele ngay tollu gaay yeug ni amna kuy ñew même bo rombé ba dem da ngay deug nit kok jadi jexé fan bank ba doto ko deug yoy yep dañ koy téer bu dé day yéfit tekki amna tamit benen affaire bo xamné jarna bayyi xel moy bu ñé ndaw ci yow sa parfum bi bul parfum guen bo guené li hadith bi wax dañ la koy téer bude dafa yor ab domam bo xamne dako parfum même lolu dañ ko koy téré ndax liñ doon téré feulé moy ñëwaat moy né kon buy genn ndax buy xé nit ñi di gessu ko kan la comme que yow sa dom bi nga yor dang ko parfum même bude parfum wo moy né duñ la né da nga ndialo mais dañ nan la lolu dañ la koy téré ndax li cause bi taxone muy nga rombu di wané tax nit ñi di la gessu ak lu né lolu bu parfum bi xeyne même boudé sa dom la gaay dañuy gessu dila xol kon nak mune yo yépp nak dañ koy téré wa qarna na ngeen dess kon moy du go kon buñ duggu rek gis la dem par gi gis la genn par gi dem saint prière se fekka la joge fofu dem mengat fekkat la joge fofu fune rek mune lolu nak la nepp dedit waxul ne boudé nak lo solo ak solo nak boy dox lolou ken may bu jigen gi dox solo mais na dox solo gien ñewat mu jeex mais ay li gaay def rek taxaw solo ñom sax ak gaay tamit mais sol dem par di jeug duñ jaay yorup sac di nek ci escalator yi bu wacc ba ki mu jël bi ci dess di xol ko xol li gess di waxtan di tapante di dem senu mbolo wala ñu def ak groupe te li ci dina yéme moy ñu bari bo leen gisé rek xam ni ñi julit lañu ak tamit suñu femme sénégalaise ñom ñoo ci raw mom waqarna kon dess leen li nak la chaan kat bo doon wax naan wor lolu ku gis c'est sa xawma bi motax bi war nañu xol niñu koy tekké nan lañ koy tekké luddul ni lan leen bëgg ñu tekké ko né hein le way ndaw su lonage bi wa ndaw su jité lonage nan ku gis ki mom comme ki xam nga né yoyu motax war nañu moy né li taxone ñu téré né jigen ñi buñu genn moy biti bi dara da ci dafa néwul won comme que légui biti bi dara gi fi bu boba mané mi xolal wax ju doyo bi li mom moy sax teggul sax ci xam xam moy teggul ci dara wax jo xamne la jar da sax bayyi xel jar da sax souligner moy ne dané c'est PCA la président conseil administratif xawma lan bu lonas kiko jité femme bi nek président moné xam nga ko gis ki fekk ñom ñoko torbe non jarul tuddu tor ben way la rek ci gaay ben way la rek non ben way la rek jarul tuddu tor ben waw moy ay ko gis ki xamné bobu li taxone ñuy téré jigen ñi motax ma ngi wo sama mbokk xawma oustaz yi law xawma lan ba ñuy xolaat ni ñuy firé alcorane nan lañ koy firé lo bëgg yow alcorane ni ngi koy firé moy liko salaf yi yaronni bi sallam ak salaf yi don ko firé lan nga bëgg ñun ñu nekk fi diko firé lu ñu neex ay dal di top humeuru nit ñi ak société ni muy démé pourquoi mom waxul né la société mom tonku ci li yalla diglé modax wax yoy dal waxi tiaxan kat la do toute façon waxon nagn ko ci nisan aw hawla rasul ci parti asma bint yazid ibn sakan asiya asma bint yazid ibn sakan radiyallahu ta'ala anha monokon nak ngien dess sen keri budé lu am solo ngien di dox ngien dem doxi ko tu ñewat munewa aqimna salata wa aqimna tanen taxawal as-salata julli diko def ci waxtu yi ta bayyi feuilleton yi ngeen nekk di setan li moy comme ko ñom lañ ko doon wax gi jeni ñepp nekk ci feuilleton yi théâtre yi julli bu joté nga nan xaaral ba ci kanam mo ci wessagul bo julli sax yaagi xalaat même ñiko ci arrêté dem julli seen julli ji yépp mu ngi ci mu ngi duñ fay télé bi dañ koy bayyi non muy wax ci kaw limu tari sax xamuko ñaata rak la julli xamuko même bu ko fayon sax xélam ci lay dem ndax julli dang koy wajjal du dëng gëna tok bam ki la di def dara yek rek tepp bo tebe li nga don def sax xel ci lay nek mono kon waqimna de len taxawal as-salat julli wa atina tayen jigen ñi na ngeen taxawal le na ngeen joxe al-zakata azaka ku ci am lo joxe azaka nang ko joxe azaka du pour goor rek wa ati'na allah ta na ngeen top yalla de bur yalla subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu ak ndawam bi di yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam innama deug deug li am ba des moy yuridu dafa nam allah bur yalla li yudhib ngir mu yobul len yob mu wolif len an kum wolif len din lin len rijsa bay bakar rijsa ahlal bayt yen wa kër yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa yutahhirukum wa yutahhirukum wa yutahhirukum bu ko defé mu sedal len tadhira ak setal legi ay bi ni gis nga siyaq bi muy numu tuddu nono muy ne bo gisé contexte bi ki bi aya bi ni mu ñëwé moy ne li ni ci top comme li imam al-qurtubi wax même imam ibn kathir tamit rahmatullah alayhima ñu ne li ni da ngay gis ne contexte bi ni aya bi ñëwé day wone ne soxna yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci mu ahlul bayt bi ñom lañ ci djublu a premier ki moy nim ñewé ni ndax wax ji ci ñom la jëmon ta tamit ci la li ñewé ndax dana waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati lula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na allaha wa rasulahu انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهر رجس اهل البيت اهل البيت ويطهركم تطهيرا ني نغي اي بي ني لا مات فيم تامبالي موي داني يين يين يوندي الله ناغين ديس سين كيري بنيم نيي ني نك بو غيسه ما ديغال لين يي ما لين ديغال يين نك يي ني ييب موي ني داما بڬ يالا دافا بڬ ديندي كي يين بكار اهل البيت موي تق تق ييب يين وا كير يوننتي بي موي يونن موي سخنامي مي اي بي ني لول بن لا مي تيكي وول ني لغي اهل البيت نيوم رك لا مي داخ اي بي ياي ام سلمة رضي الله تعالى عنها امنا حديث اك فيرسون باري كي موم رضي الله تعالى مو ني اي بي بيم واتي نيغم yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ya aisha tamit waxna lu melni hadith amna hadith tamit bu ya aisha radhiyallahu ta'ala na bo xamne dana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wo sayyidina ali as sayyidatu fatima ak al hasan ak al husayn apre mu mur len ben mbaji jang ay bi inna ma yuridu llahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt ويطهركم تطهيرا من اللهم هؤلاء اهل بيتي بيم لن موري ماج موم مو جانغلي انما دغ دغ يريد دفا نم الله بور يالا ليذهب رضي الله تعالى عنهم ليذهب غير مدني انكم وليف لن ارض سباكار اهل البيت لب لو تق تق اهل البيت كي ين وا كير يونت بي صلى الله عليه وسلم طهيركم مودال دي لن ستال تطهيرا اك ستال من ني نيو سما وا كير كون يالا نال نانغالين setal setal bu jeegi dayo yobul len lepp lu yo xamne tak tak la lolou tekkiwul ne lool rek la ci ñoom rek ka taxoon muy wax ndax aya bi bo gisee ni version ak l'imam Qurtubi rahimahullah wax da ngay gis ne moy ne contexte bi ci li la woon ni aya bi ki ni ni succession ki même ben aya la sax ni mu ñëwé nonu ñom la doon ak jigen ñi la doon wax soxna yaronata sallallahu alayhi wasallam ñom ci biir lan lañ bok ci biir ndax ben bi ya ummu salama radhiyallahu anha dane bim ko kiwe mané yaronata sallallahu alayhi wasallam ah mais man bokuma ci monako yow yaangi sa place ta yow ci lu bax nga nek benen bi amna ci riwaya yo xam dane ko waw yu mel nonu moy ne ñom ñepp la ci djublu imam qurtubi rahimahullah dane aye bi ci ñi la wacc ci soxna mi mais leene niñu ko len di bolé moy après c'est pas lo xamné dafa moy aye man na wacc ñaar yoon lool ben affaire deuxièmement moy né aye bi ci ñi la wacc mais yaronte bi sallam dak le fait que mu woy ñëlé moy loolu day tekki né du soxna mi rek la ci djublu mais ñi ci lañ moy sayyidina ali radiyallahu ta'ala no motax ki wasila wasila ibn al asqa radiyallahu ta'ala ak sahaba la won mom biñ ko ko laaje dane moy dañ ko laaj ne ko ndax soxna yaronu sallam ci wa keureum la bok mune waw mune ko ak ñan mune ak wa keur abu talib moy papa sayyidina ali ak jaafar ak aqil radiyallahu ta'ala anhu ñom sen ñom ñooñu mu ne ñooñu ci wa keur yaronata sallallahu alayhi wasallam bok wa keur al abbas moy kon ñom abdullah ibn abbas ñoo ñepp tamit ci lañ bok moy mu dane moy ñi nga xamne dañ leena téré sarax xam nga wa keur yaronata sallallahu alayhi wasallam bo nekké sherif sherif du lek sarax han mo tax yaronata sallallahu alayhi wasallam bam gisee al hasan radiyallahu ta'ala sayyidina hasan radiyallahu ta'ala don lek ben tandar bo xamne ci sarax yi la bokkon dana ko bayil xana xamone ñun duñu lek ki téré ko ne ko ñun duñu lek sarax ñom hadiya lañuy lek mo tax sherif yi ken du len jox sarax mom duñ ko lek wa hadiya sarax moy ndax sarax yaron nabi sallam dañe lolu ki la nu mu tuddu salté alalu nit ñi la sarax waw moy day purifier sen alal moy da ngay ki ñu ne la pour purifier sa alal comme lañ na pour purifier sa alal nga joxe ko alors ka hadiya moy cadeau moy liñ nane cadeau rek motax yaron tou sallam salman radhiyallahu ta'ala bam jang la ba xam yaron tou sallam intention bi en fait mo koy différencier waaw moy ne boudé yow da nga ñew ne li kat sarahna le li yaron tou sallam du lek bu ben ñam buñ andi won ben ki ni sarah la mom ndax nonou lako salman radhiyallahu ta'ala do xolé ndax est ce si ñi mu jang yeb ne yi mu xam yeb ne yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bi wara genn bi dernier yonnentou bi non la wara mel moy ne bokku na ci du lek sarax mu ñew am lu mu ko jox ne li kat sarax la dama ko sarax dama len ko dama la ko sarax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam jox sahaba yi radhiyallahu anhum togo nak mom mu jox len len lek len salman ne ah den nga de xara mo ñew indi wat leneen ne ko nak cadeau la mu ñew indi benen affaire nako li cadeau la yaron salam lek ñom ñu lek mu ne deuxième ay signe yu bari la quoi lolu ñu ci intéressé amna yenen moy ne ñom duñu lek lan duñu lek sarax lolu la wasi la waxon ne ñom moy ñoñu nga xamne ñom dañ leena téré ñom duñu lek sarax bo len joxe motax intention bi la motax yaron tou sallam ne barira radhiyallahu ta'ala na barira mom ben jam la won bo bu jigen après gay legui dafa bindoul mukataba la defone moy dafa bindante won nak mu tudal ni ko momone pour mu joxe mom bopam legui nak laaj ko ben sob bo xamne bu ko matale dal legui day livre mom legui mu ñew ci Aisha radhiyallahu ta'ala na di ko wax pour mu dimbali ko ci sob bi nak mom dina jafé pour mu matal ya sharad la taala ne ko man na la ci dimbali mais bu boba moy man damay fay lepp liñ la laaj lepp lay fay mais nak al walaaw man makoy mom moy wala moy comme liñ nan bo gorélé jam lien bi dox sen digënté nga xamné yow bo amul kenn ko la doon mom dalay doon ta momi dang koy doon loolu lañ nane al wala légui muné ko waaw lo man na la fayal lepp sauf que buma la fayé comme que ma la libéré kon lool affaire bobu sama digënté ak yow la moy né bo libéré ben jam wala nga gorél ben jam yow nga génn adina amo ko la doon jambi man na la doon waaye tamit jambi bu reene momit mom da ki momit man nga ko doon wala ta lol ken du ko jaay ken du ko branler ken du ko tek ci marché bi diko wanter legui nak muné ko man na la defal lol ci kaw nak lolou man makoy mom comme comment la libérer muné waaw mu dem wax ak ñi ko mom ñi nako deureet dara mom dal buy jënd na jënd waaw buy jënd bu dé da lay libérer nan la libérer mais lolou ci ñun ñi lay dess légi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ñew bimu tourné nak mom bari radhiyallahu anhu ñew diko wax yaron di rendre compte ya aisha radhiyallahu anha fekk yaron nabi sallallahu alayhi wasallam aksi ne ko dégg ñuy wax mu ne ko lan la mu ne len lan la mu ne mu explique ñu explique ko ñu démé mu ne ya aisha radhiyallahu anha may leen bayyi leen rek charte buñu teureul buñu mëna teureul rek bayyi leen yow ta nga libéré après mu wote ci jakk ji mu def ben khutba ne len lan motax ay nit di jema doxal bi jema chartal out ay conditions di tek ay conditions yo xam nekul ci tere bi yalla ba ñu nan ay kuki moy loolu la len wax fama balu aqwamin yashartuna shurutan laysa fi kitabillah kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun walaw balagha mi'ata shart mune len bepp charte bepp condition buñu tek bo xamanteni ni nekul ci téré bi yalla bi dafa no neen amul ben nul et non avenu même boudé dafa mat sans charte lañ tek yo xamanteni ni lool motax yenn yi buñ ñu ñëw naan la yenn charte yi lay tégal dañ naan la jëlal mais charte bi après nga fël ko fëlé mu ngi melni ko xamanteni da ñëw naan la sa contrat de travail bi nak bokku na ci condition yi ñu signanté ak yow do fi julli signer ta dara bo paré nga julli bu ñëwé dañ nan ko hé deglu kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun walaw balagha mi'ata shart bepp condition bu ñu tek bo xamné andul ak li yalla atti ci téré bi yalla bi dafa nul amul benn njariñ luñuy wax la rek galaw bu nawul même bu dé sans charte nga tek topal feul nga nan du julli waji na signé dara bu né waji wala il a trahi ce qui dafa bindon dara trahirul fen ndax yoyu c'est yoyu c'est naturel julli c'est naturel kou la né bul julli signéel julli wu ma te bu julli joté nga julli par force bu la né yaw li nga signawon na ne ko kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun walaw balagha mi ashar lol nak moy de toute façon boko waxe ko gumul yalla mom lol xamuko mais de toute façon julit bi mom lol lay appliquer suñu yon nawu ci ay fi may liggey ñom dañ newon buma julli mané waw dama fay bañ di julli buñ ma bété ak yoy après suñu yon nawu ci walaw balagha mi ashar même bu maté sa condition baaxu légi nak bari rara dara tara mom légui li len yenen du sallallahu alayhi wasallam waxé lol mom nak après ñom nak ñu dak ñu bayyi légui affaire bob légui mom keur yenen du sallallahu alayhi wasallam ndax ya aisha ko libéré won légui mom dañ ko yenen du sallallahu alayhi wasallam dafa dugg ben jour dafa ñew dugg ci gis fur ki bi ci ni li bax mune lan mo nek ci tin ñu ne ko li de ya sharada da ne ko li de ben yapola bo xamne dañ ko sarax barira radiyallahu ta'ala na mune fek fek dañ doon waaw dañu ñew sax doon yak sauce bi après ñom ñu ne ko ñu koy jox leneen mune lan motax du ngeen ma jox ci li ni ñu ne ko non li c'est que li sarax la bo xamné barrière mi lañ ko sarax mune legi mune affaire bi mom lañ ko sarax mais du man ci mom sarax la mais ci man cadeau la moy mom buma ko moy mom wala mom cadeau lay doon moy yene bi la lol wala que le yene barrière la ko may la ko sarax mais yaron nabi sallam mom buñ ko koy jox cadeau lay doon ci mom wala mo da affaire yu yene lo rek ay cadeau ki yoy legui kon wa ya ummu salama radhiyallahu anha mom kon salama ibn al asqa wala lol mo ndon radhiyallahu anha mom diñ ko laaji dañ moy ñi nga xamne dañ leena téré ñu lek sarax lol motax sherif ab sherif ko xamne waxuma ko tuddu sherif de moy ko xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw hein moy ñi bok ci ligne bi wala ñi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy seen mam ñoñu lañuy téré ñu lek lam sarax kon dal li aya bi da ngay gis ne soxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lañu le fait que mu wo sayyidina ali radhiyallahu ta'ala no sayyidatu fatima hasan al husayn radhiyallahu ta'ala no ne ñi ñoy sama wa keur yal na nga len allahumma adhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheeran yal na nga mu len dindil bakkar lepp lu tax li nak motax xam nga du ñom rek ñoñu sen descendance mu ngi won ci sen digg ñom moy soxna ki descend ba adine tukki do sutu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yeb ñaan bi dalena dal lol motax ab sherif noko gis même bu re da nga gis ci bitini mu nek ko li ñu nan ku doy war mom du dewe non moy ne ñom fu ñuy ki bu ñuy de dañuy dewe ngeum yalla ndax ñaan gi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaanon ta yalla ne len li da bëgg ci yeen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ñi ñoy sama waak nang len defal lool motax nek fi wala xolal sherif bu bon bi rek mamam nim baxé mom mu nek fi yow té nga def attention yow kay bu dé même sax waxuma la sax ab sherif ab julit simple rek waro fe nek di xolal nim boné pourquoi nim boné yaw bo amé loy wax kay fexé ko lay bi mba nga tok sax diko ñaanal pourquoi du ngeen yeen ni ñaan ngeen xép ko ba paré di dénoncer nak ci dëkk bi di tass secret nit ñi di yuxu fu nek ki baaxul bo mayo lew yalla non la lay def motax mu né yaronte bi sallam né yeen mbolo mi nga xamantene ni seeni lamagne dafa gëm ñoom dañoo gëm ci seeni lamagne te gëm gi ñi wax nekkul seen xol agul seen xol ma ngi leen di moy tondu ko bu leen top secret julli ñi di leen top ngir divulguer seeni secret kep nak ko xamantene ni ci yeen ñoon yiin ko xamantene dafa def loolu moy di top dal mom mu ngi xol yow ko xamantene gis nga bakkar bi mu def ko xamne mom mu ngi gogorlu def bakkar bo xamne fi mu ko def mom yow rek ko gis yalla sutural ko def ne yow rek ko gis nga gaw fu nek nga wax ko yaronni sallam ne yeen ñu mel non lay wax bu gis nga bu ngeen bayiwul lol ngeen def yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala mo len di wer beccugu ndar kam même boudé seen bir keur la même boudé sa bir keur beccugu wer kam bu leer nañ la lay wer mo dox lo ci gis gaay fi nek di wer nit ñi mo xam ay journaliste lañ wala ay nit simple lañ ni fu ñu nek ñu ngi xol ay luñu netali ci diiw wala yakamti nañ ku def ben erreur melni nit ñi ay malaka lañ kan mo fi nek malaka mais ñi ñi japp sax ay model ñi dañuy def ay erreur da lolu du dara lolu li ñi wan rek liñ ci wara jàngé moy li damay yalla dama ko wan ci mom ngir ma baña eppal ci mom tek ko placeu yalla ndax chrétien yi ak juif yi bañ tiwé Uzair radhiyallahu alayhi salatu wassalam ak yonnata Allah Isa alayhi salatu wassalam ñom bañ gisé ni mu démé nonu dañ ko muju jappé yalla yaw nak li yalla da la dimbe yaw da nga lim la wan non dañ ci warona contant sax mais ah li de yalla dama ko feñal ci mom ngir pa ngir ma gis ne ya ngir daw bolé ji wala di diko wax nit ni mais li de dama ko wax ngir dama ko wan ni ngir man ma jariñu ci pour ma xamné de toute façon nit la day joom mais nak lolu dune lolou day tax ma xamne buma xamé né tamit nit la duma lam ak fama ko tégon nak demb comme ko gis na ma wacc ko dédé moy né mais dara fama ko tégon fala koy bayyi wala sama ginn ko yëkëti li damay wone rek mom li paru nitum la ta lolou yalla yone dou sa son mo né doomu adama yépp ay bakkar kat la dañuy def erreur té nak ñi gën ci ñi def erreur di def bakkar moy ñi tu yow waji nga nek fi diko juxole ci mbedd mi fekk tuub na bu yagg yow legi safara ci yow la nek ak fo meuna jaar kon motax wa ahlul bayt tekki tamit nga gis ne legi da ngay gis ñoo xamne dañuy gor gorlu ci diine mais dañ leen duñ leen dox ben cieur moy bu ngeen nekké ci mbolo ñom ñu nek fi eh dañ leen di tek fiñ leen wara tek يا عائشة موي رضي الله تعالى تي تي صحيح امام مسلم انتروداكسيون بي رك مونكو تي واخ امام مسلم رحمه الله تي تي يا عائشة رضي الله تعالى موني يونس صلى الله عليه وسلم دانيو دانيو ديغال ني واتي نيت ني امرنا ان ننزل الناس منازلهم نون دانيو ديغال ني واتي نيت ني سين بلاص وايي تامي بول ديل كو خامتاني دو بوروم خام خام غاكاي تك بلاص بوروم خام خام mé tamit bul djel borom xam xam nga bëgg ko tek place ko rul borom xam xam mé tamit ko xamné dafa bokku ci tialla la yaron nabi sallallahu alayhi wasallam di sutu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam koku tamit manuñu ko bolé tamit ko ak keneen moy né tir biñu leen wara jox dañ leen koy jox do ñew di gam ñu wax ñu ñom dañuy faire tout ngir wan ngir bëgg leena wané yaag ñi ci dessaye duñ leen jox ben cër di leen ki eh melni koy wax ak ab samba boy yow budul lon dara nga xolé ci yow yonnentou sallallahu alayhi wasallam bi nga ne mom ba so ki deretam la au minimum ki deretam la en plus nga gis ñen ñi nan kan mo way yow fi ku teb ne sherif la yow nga fekk yow lañ wara wax andil preuve buy wane ne du sherif ñepp nan ko sherif yow nga ne du sherif dañ nan la wa legi sef ay dara lan oh ñoñu ku lan ne sherif la way yow sherif bu ñuul fu ngeen ko gis kam mo le sherif bu ñu la yow kay dañu wara laaj legi yow legi da nga fekk lu ñepp di wax ndax mbir mi tamit lool la ñepp ne li la yow nga ne du lool yow mi ne du lool ya wara indi preuve mais bul ñew naan nit ni du deug mais yeen indi len preuve buy wane du deug lool fu ngeen ko gis yow mi ne kay du deug ñew nga banan du deug mais indi preuve mais bu indi preuve ba pare ta tamit yu mel ni ci le jifi ci manan jifi shit yu bon yi ñom ci lañuy jaar buñu gisee ñu mel nonu tay gor gor ci diine ji dañ nan gis nga len ak ño bañ fami yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñom lañuy baña gis diko exploiter bu bon ñom mom nañ top na le ba pare nak bëgg gëm lo nit ñi ne ñom ñom ñoo gi da bëgg yonnante wa keur yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñi ci dess ñom bëgguñu len am nga waxi fenn yoy mom nga xamne mom lañuy noyal nak di kepputele nit ñi ay senegal ak ci adina bi yepp comme que julit ñi legi duñu xam dara ku xamul dara mom jaar ko ci sentiment rek leg mu top la deug ji fenn kat ba mom li ma nan ji fi ci fenn kat bobé do wax naan senegal mom bo gisé serigne ci sax xamne ñom ñuna bok ak ni seen khasside yi ni ki weli tag mané yow khasside yi tag kan lañ tag khasside yi yaronata sallam sahaba yi ta buñuy tag sahaba yi amul khajjak ñaar khajjak seen ngay ngeen bëgg légui nak ki xamul dara mom comme ko mom khasside yi xamu ci tous mom kon japp na né way yeb yaronnabi sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali sayyidatu fatima ak hasan ak husayn radiyallahu anhu xam nga lol moy fen yi nga xamantene ni mais comme ko gaay tam xamuñ dara ko xamul dara mom da ngay nexa watat sa ndong fu ne lañ koy door légui nak kon aya bi kon nga gis ne kon aya bi ñoo ñepp lay waxal soxna yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ak surtout tamit wa ko sayyidina ali radiyallahu ta'ala sotomi ba legi surtout sayyidatu fatima nga xamne mom ak tamit ni sayyidina salama wax radiyallahu ta'ala legi nak mu benen ginaaw bim ne waqarna na ngeen sax fi buyutikum na ji sen keer yi wala tabarrujna tabulen di weur fu nek di genn di wona sen tarde tabarruj kem ni nga xamantene ni moy tabarrujal jahiliyati lula ni nga xamantene ni moy jahiliya periode ante islamique nga xamne jigen ñoñu lañ doon def di tak ay bir fo xamne fuñu rob buñu yeglen yoy ci la ay tak ay lam nga xamne yow fo rombu rek ñu xamne di boy ki di yeglu ñom ci ay tank lañ ko don tak jigeeni senegal mom ci digg lañ koy tak ba pare tak ci loxo yi tak fi ale fuñu jaar di yeng luñ ne ni sax yorop sac bo xamne presque seto ci nek ak yoy yoy yeb bu ko ne ni rek lepp yeungatu yoy yeb nak la téré wa aqimnat na ngeen taxawal salata julli waati na ngeen joxa zakata zakat waati na ngeen dob Allah bur yalla jalla wa azza wa jalla wa rasuluhu wa ndaw inma deug deug de li am yoy roy du dafa beug Allah dafa nam Allah bur yalla li yidhib ankum ngir mu wol dindi wolif len arrij samuy bakar lepp luy tak tak nga xamne bokale mom manu ngeen ko motax ñom duñu genn adina ci bokale de ahlal bayt yeen wa ahlal bayt muy wa keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi ba adina duuki wa yutahhirakum bu ko defe tamit mo setal len tadhira ak setal legi mu kondine mu na wazkur na tan ngeen tuddu ma yutla na ngeen di jang ma li nga xamantene ni yutla mom lañuy jang fi bu yutikum ci sen keer yi min ayati llahi ki ayati suñu borom yi muy alquran wal hikmat ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak aya yi alquran de len ko lan de len ko jang inna allaha nabur yalla deug deug bur yalla kana ne kon na do dagn nek latifan khabira latifan ku xam ko xamne dafa latif day tek ñewante ci nitam ñu bax ni mu ci jaamami ya latif voilà mais latif ak khabir buñu jégué moy ki nga xamné latif ki nga xamné mom mo xew sew mo xam sew sewu mbiri khabiran diku deñ kumpa voilà moy latif day tek ñewante ak surtout boudé dafa takhalo nak khabir moy ki nga xamné mo xam sew fine su mbir yi moko xam moy bur yalla moy kon wa corona de len jang di ci khalat diko tak di jang moy jigen duñ ni jigen mom du jaar ñun surtout ñun mom suñu société jigen mom bo bok même da ngay gis li gina tumuranké keur sëriñ ci sax da ngay gis ñu goor ñi ñoy tane fouf jigen ni leg da ngay gis ne jigen ni presque te kat seen bay ñu mag lay doon de man waxuma ñi nga xamne ndax bu re ñu maga mag ñi mom ñi tax ñuy wax ñoñu ñu mag ñi ñi siiw Sénégal ñoñu mom ñom seeni doom mom goor jigen dañ ko doon jangal budul ñomit da am kuñ doon délégué bo xamne mo leen di jangal mais sauf que ñom seeni doom ñoñu ngay gis ne jigen ni niñu sorenté sen mag yu goori wala sen rak yu goori yu goori ñoo ni dañ leen di raw comme adina ak alakhir mais jigen bo may wul lire arab sax duko man lire alcorane duko man wala ay tabatiya da ci lay yem man xawma senu ndaw fat lañ leen yobbu won man question bo balegi man damay taroudi manumako répondre moy mi ni lan lañ doon def bi ñeké gona ndax ñu goor ñu mom dañ leen di duggal daara li gina ki mom li gina banal budul sax dañ leen duggal ci daara ji ñu nek mais digeen gi mom lu mu doon def xana duñ mané té ñom comme ay ñom dañ ni ay ki lañu en général tém buñ togu kër ga tém yoy yeb ñu amal mais ñom kon ñom instant bobu ñu nek xalé bu digeen ci kër gi lu muy def ak fan la né man ko ci xam dara nga dimbali ma ci moy né ñom du né digeen rek du jang mo taxit xolam da naka ignorante yeup ignorant yi digeen ñe ci yeup côté diiné ñom ñoo upp ci nit ñi mais ñoo gina ñoo upp tamit ay ñi xamul dara ah voilà légui ay biñ jogé won sank ba lañu ci rom moy bu len feñal sen tar lan moy feñal sen tar moy yiñ la waxon parfum maquillage lol mais légui est-ce que légui yal digeen gi ci ñan la ko wara wone lolou mom ci suratu nur ak yoy mu nga fon légui est-ce que entre digeen mom entre digeen est-ce que ñom man nañu moy ni entre digeen buñu nekké ñom li wara li mëna feñ mo juggé ñu julit même bouré borom xam xam rahmatullah dañ nek même jigéenu yéfer man na cey bokku mais à condition mu baña nek comme niñ xamé touba bi fi nga xamné netali rek diou di mom dañ lay netali ba netali la ni mel tanki enam tolyel yu réw yu mel non ñukoy wax seen ki lool day xaram en tout cas jigéenu julli ni sax nañ wax jigéenu julli ni ndax ñom seen jamono joju ni mu gëne suñu bi mom dañ nan yéfer yi mom digeenu yéfer yi mom en tout cas li ngina jégué moy dafa haram légui moy entre digeenu julit ni ñom moy homme bi moy comme li ci goor ba ci jumbax bi han waaw yoy dañ yoy mom c'est naturel ñu mur ko lolu mais fi la bu fi comme quoi waaw moy entre jigen mais lolu waxuñ la nak da ñew jël sa ki sa bu ñi ni rek nga def non moy da ngay solo lu jot tamit ta tamit comme li ki doon wax ibn hazm rahimahullah motax mon mo ibn al jawzi rahimahullah mo ne xolal mo ne waye xolal rek jigen carte fi nak lu jara baye xel la ndax jigen ñu reer ñi moy jigen jullu ñu reer ñi ñom japp nañ ne bu ñek seen yaay wala seen sœur wala yoy bu len nexé ñu sallu len nex ta xamuñ ne ñom it waruñu amuñu droit di gis lu lool ñom bu ñew sol nan lañuy solé ay sorte ñom rek ñu tuddu non wala nek non mu na xolal ñu reer rek reer ba yoy sax xamuñ ne lool warul jigen bo amé 9 ans sax la wax 9 ans moy ko ki nga xamné ci lay nek jigen gu mat koku sax ab yaayam ci bopam amadul droit di gis yenn yi ci mom waxatu mala mom mune xolal waye lolou ibn al jawzi moko don wax ak nimu yagge rahimahullah legi mom lolou c'est banal entre fi nek fananando di def du len xamuñu ko sax dalen dul passer sax sen tête mona wa zkur na kon deren jang tey tuduli jang ma li nga xamne yutla mom lañuy jang de fi buyuti kun na ci sen keri min ayati llahi ji ayay suñu borom yi di alquran wal hikmati ak sunna in li motax xolo ya aisha radhiyallahu ta'ala li mom mo ci jël pe mom li mom mo ci jël pe radhiyallahu ta'ala hadith yu bari yu jëm ci walu neegu sey wala yi nga xamne yoy ñom rek ko wara xam mo ñuko jang ak ñeneen ñi bien sûr mais mom mool ci mo leen raw ci domaine bob moy ne ngi gis nim doon mokale ak ñom bi ay ummu salama da ngay gis seen hadith ay ay maymunat ñom ummu habiba da ngay gis ñom seen hadith ndax lan ñoñu bu doon dañuy tok rek duñu buñ ne diine xolal lé da ngay gis ñu tek téré bi waji mom day tok fi di jàngalé après soxna ci mom nekk ci wañu wa moy jàngalé mi yépp mom buy jéx rek ci lay indi rër bi day tok feulé sax yoni paré gu ngénn wala yu mel non melni mom affaire bi concerné wuko mom ta wolof yi tamit ñom même goor ñi tamit dañoo japp né nonu lay démé moy né problème bi ñepp la ñom dañoo japp né entre ñuy def cour na femme bi dem tok bu bala paré rek ñun ñu paré bu ko défé mais kan mo yow togu bi soit mu togon ko la ta ngeen di commencer bu ngeen di jang mu tok ko mieux pourquoi mom bu ngeen di jang mom mu wara nek feulé du dégg da di rosé ka def yef yeen ngeen di jang yalla da né wa courna dé len jang ni ta moy modèle ñep te ñom lañ wax ñu suivre len digeen ni ak goor ñi sax wa courna yeen itam dé len jang moy yeen digeenu yaron rasul sallam ma yutla fi boyotu kon yow li cour yi ñi def seen kër bu dé do fekk naka nga koy jang diko japp naka ba koy mana netali ken ba masala yow sen entre digene wala lo xamne xam nga ni li julli yi ki nga gis sam doone mbok julli bu digene ki def lo xamne ni mu julle du non yow bu ron yi ñi jangale nonu mo xam sa jëkkeer koy jangale wala sa bir keur lañ koy defé bu re do ko tewlu do ko fekke ta do japp nan nga ci meuna dim kan lay dimbali do dimbali ken mëna gon wa gorna na ngeen jang na ngeen di japp de ma li nga xamne yutla mom lañuy jang fi bu yoti kon na ci sen geer yi min ayati llahi ji ayay suñu borom yi wal hikmati ak sunna inna llaha da deug deug bor yalla kan ne kon ta du deñ di nek latifan ko xamantene ni ko xew so ko xam sew sew yele de khabiran ko xamne ku deñ kumpola wala gané latifan nana latif khabir buñ dajelo sew sew la latif yu tek xam finesu mbiri le latif lay tek ku ñewant ci jaamam yi legi nak mu ñew ay bi nak di ñew day niro biñu ya ummu salama radhiyallahu ta'ala na dane dana yaronni salam mais lan motax ñuy tuddu alcorane ñuy tuddu goor ñu bari te mom du gis ñuy tuddu jigen ñi lu bari luñ ñu tuddu danak xam nga li day niro li asma bint yazid bint ibn sakan waxon radhiyallahu ta'ala bagn ko délégué jigen ñi délégué ko comme niñ ko gissone ci partem bam demone doon laaj nan ñom ñoy jur doomi ñoleen di yar di ki te goor ñi dañuy dem jiar ñom ñoy nekk ci jakk ji lu bari di nekk ak yow di legi ñun ñom li ñu am duñu ko am mo ne bam laaj ne gis mas ngeena gis sahaba ay radhiyallahu anhu mas ngeena gis laaj bu amé solo mu ne len mu ne ko lol ngeen di def bu ngeen ci topé def nonu ñom ñuy def li moy ne yeen yeen ay bokku fa yappare bi nak yaay ummu salama bim laaje lol ay bi dafa wacc yalla na innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما mone innal muslimina deug deug gis nga balaño duggu fi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam soxnam yi yalla da len récompenser le fait que mu ñu tan loolen ñu tan yalla ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ak yawmal khiyam yalla nak récompenser len may len li ne len inma yuridu llahu li yudhhiba ankum rijsa ahli albayt ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera yalla da nam mo dindil len tak tak yek bakar yek li dem ci bokale yoy yek sen der day set yeen ndax ñom comme ko dañu tam moy yalla récompenser len ci jëf ju bax ji ñi def après nak wax len yi nga xamne yoyu ak yi ñoy and yi ñu xon kon mona innal muslimina deug juulen ñi bu am ati rek lol moy jamo mu anna salim bo xamne day wone ni jigen la ati inna deug deug al muslimina comme ka dane tuddul len yalla tuddul len innal mu'minina deug deug yo ki kinum tuddu way wo matu yi yu goori ci ngir yalla tax ñuy wax de wo matu ngir democracy mom ko kenn waxuko ak feminisme dedet innal muslimina ñi nga xamantene ni dañoo womatu de ci goor wal muslimat ak ñi nga xamne dañoo womatu ngir yalla nek nango seen julite gi ñi wax ñu deggu ci jël moy tak sa baat jox yalla fo mo diri bax lool moy womatu ak ñi nga xamne dañ ko def way jigen de wal mu'minati ak ñi nga xamantene ni dañoo gëm tey goor wal mu'minati ak ñi nga xamantene dañoo gëm tay jigen wal qanitina ak ñi nga xamne dañuy top dañuy top wal ñu goor ñu xamne ñom li yalla gërantam sallallahu alayhi wasallam wax mom lañuy top wal qanitina ak ñi nga xamne dañuy top de tay goor wal qanitati ak ñi nga xamantene ni dañuy top ñomit yalla gërantam sallallahu alayhi wasallam tay lan jigen was sadiqina ak ñi nga xamantene ni dañuy saraxé tay goor wa sariqat ak ñi nga xamantene ni dañuy saraxé tay lan tay jigen wa sabirina ak ñi nga xamantene ni dañuy muñ tay goor wa sabirat ak muñ kat yu jigen yi wal khashiina ak ñi nga xamne dañoo ñom dañuy toroxlu ngir yalla tay goor wal khashiati ak ñi nga xamantene dañuy toroxlu ngir yalla tay jigen wal mutasaddiqina non wasadiqina manan mom la waxone sank dama djoum wasadiqina moy ñi deggu ñi as-sadiq wala dama djoum mutasaddiq bi mom la jaawale mom kon wasa kon nañu recommencer ñu konté ñaata lañ innal muslimina wal muslimnal muslimina deug deug ñi nga xamantene ni dañoo gëm tay goor dañoo womatu tay goor wal muslimati ak ñi womatu ñi jigen wal mu'minati ak ñi nga xamne dañoo gëm tay jigen tay goor wal mu'minati ak goy ngeum yu jigen yi wal qanitati ak ñi nga xamne dañuy top moy top li len yalla gërantam sallallahu alaihi wasallam digel tay goor wal qanitati ak ñi nga xamne dañuy top ci jigen yi wasadiqina ñi nga xamne dañoo deggu ci goor ñi wasadiqati ak ñi nga xamne dañoo deggu ci jigen yi wasabirina ak way muñ yi nga xamantene ni goor lañ wasabirati ak way muñ yu jigen wal khashiina ñi nga xamantene dañuy toroxlu ngir seen borom utay gor wal khashiat ak torokh kat ri torokh lo kat ñi nga am dañuy torokh lu ngir seen borom tay jigen wal mutasaddiqina ñi nga xamantene ni dañuy saraxere tay nek ay gor wal mutasaddiqat ak ñi nga xamantene ni dañuy saraxe tay jigen wasaimin ak ñi nga xamantene ni ay wor kat yu gor lañ wasaimat ak wor kat yu jigen yi wal hafidhina furujahum ak ñi nga xamantene ci gor ñu ñom dañuy wattu seen pey moy lañ koy preserver wal hafizat ak ñi nga xamantene ni ci jigen ñu ñom dañuy wattu ñomit seen pey wadhakirin ak ñi nga xamne ñom ay sikkar katu yalla la allah dañuy tuddu yalla lu bari tay nek gor kasiran ñi nga xamne dañuy sukkar yalla lu bari di tuddu yalla di fatale ko yalla lu bari wazaki tay gor wazakirati ak ñi nga xamne tamit dañuy fatale ko tay tuddu yalla lu bari tay jigen ñoñu nak lan nga len defal suñu borom benen di tuddu gi yeb a'adallahu bur yalla de mom preparel na lohum ñel ñom ñi ñep maghfiratan ay angegel wa ajran ak paye awaye man guro yeroy hay moy na ñi yalla defal na len yeggal seen bakkar may len pay gu makki ñi jëf gis nga ñi ñep ay xéetu walli yu lañu ñi ku ci nek groupe bu nek ay groupe bokku nañ ci groupe walli yu gina graw ñi gis nga bi mu ci mujjé dafa def kathiran wa dhakirina allah kathiran ñi nga xamné dañuy sikkar di fatale ko yalla di tuddu yalla lu bari ci yalla da nga xam lu tol motax même dañe ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathiran yeen ñi gem yalla tuddu len yalla de len sikkar yalla uzkuru sikkar len allah Allah zikran kathiran sikkar mu bare mo dox lo ci def yeugal ne defago fi bo jappene bari rena rek bobu nga defagul dara yow kon ni ni kon mo na goor ni ak jigen motax min mi ken du ne wor kat yi mom ay goor rek lañ wara doot pourquoi jigen ni ñom dañu bëgg aljana buñ démé yowmal khiyam lu goor ñi am ñom pourquoi duñ def ci adina ñom ni goor ñi di def nan lañuy démé xew nga gis jigen ni ñom mais bass biñ nekk ak musique bi du ñom nord bi dalen di rombu gu deg bay journée bi yépp do gis mu boy gis kenn ay ñenn ben ñaar bu lolu ñaar mom moy bari na kenn lu joge fiñ tok ku jog da nga dem ci toile di ñëwaat wala am koy waxal téléphone wo nañ la ndax fi dafa bari bruit nga gën mais julli jot na dañuy gis goor ñi di dem jakkaja wala di roc ñom ñu tok ci xew mi ak seeni poudre ak seen far yi ñeen téré sank bakar ba paré yow moy ak bi ki bu yi ci yiñ ci wax yépp tekki ba paré yow nga tok duñu bouger mais fa lañuy nek buñ paré ndaw talanté yi riba bi takarnasi no collecter des bakar des espèces de bakar yu wuti ba doyal après nak ñuy tay taylu nak ñew aj buñ ñewé ñuy wax aljana nak ñu bëgg ñoom fi seen jëkkeur nek ñu nek xam nga ko dañ ñoo xawma dañuy dof doflu xawma dañu dul tok sax une seconde di xalaat ni est-ce que ñun li mais est-ce que li ñun li ñuy xalaat li war da mëna nek yow bu julli joté hayya ala salah keñjëng ngeen continuer tisbar hayya ala salah takusan nga gis goor ñi rocké ko di julli gi ñom ñu tok musique bi rek timis muy rek geñu rek nek fo ba minuit wala leg leg sax yalla natou len ñuy dem seen auto ay agresseur carlet lool sax lu ndaw la lool sax ñaanaluñ len ko mais liñ len di ñaanal sax moy ngeen conscient xamne gis nga bofu ngeen manu ngeen nak melni defu ngeen dara journée bi yeb après nak ñu ñibbi nak ne dañuy fay lepp ta buñuy fay kat julli ji buñuy julli ñu ngi nelaw ndax sonu nañu pakkar yi yagn def fe tass na sen yaram ñu ñew yakam ci na ñen moy ñi ci ne sax dañuy fay ñoo ñen ñi ne lañ duñu fay lan tek yalla ñoon mom xawma man sa man mom c'est toute façon jigenu sénégalaise mom en tout cas man ndax ñom la gi na xam xawma sax dañ fay wara nek lise moussafa doon wax xawma dañ fay wara nek sax di len war di len wala da nga wara tok sax di joy tax ñom do xam lo ci def est ce que dañ len di wax mbir mi ndax nit la ñoom da nak leen di wax ñuy gina ñoom yakam ci nan nga leen baaxul dañ ci jaar ñoom defaat xawma da nga wara tok di leen ñaanal rek bayyi leen ñuy dem deux yep tax ngay boole di joy tay wax kay legi na xamna tay dañuy yem nonu bi di ñew inshallah ay bi ñu wara gis moy 36 ay 36 fi suñu borom di wax di continuer li nak day wax ci benen xew bo xamantene ni gisoon nañ amna luñ ci gisoon muy Zainab bint Jahsh diñ ko maye kan moy biñ ko maye Zaid voilà Zaid bin Ibn Haritha Harithatu lañuy wax ibn nak ibn mais bude harisatu rek do harisatu bobu radiyallahu ta'ala anhu ma ndax amna ñu ne sahabi la mujuna du legi ci ñom lay wax ba nga xamantene nak dañ ko maye dañu ñew yaronu sallam dafa labat ci ki num tudu Zainab mais dako labat ngir Zaid legi nak radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Jahsh moy magu frère kan frère Zainab bint Jahsh ta c'est que Zainab bint Jahsh mom lim bok ak yaron nabi sallam moy yayam yaayu Zainab Abdul Muttalib ay bayam kon moy mom badjet ki badjen yaron nabi sallam mo wujur legui ñom nak ñu fogné nak yaron nabi sallam ñom dañu fogone yaron nabi sallam bopam lay labat sil mais mo ne len Zaid affaire bi nak neex gay ñom nak affaire bi neexulen ala way way mais Zaid fan ñun ñu fogon né mom pour mom la mag surtout frère am bi mom mom ña mom Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu non mais après ah yalla rek bi wacce li ñom ñu né ah wa ñun non légui d'accord nañ ci li yalla bëgg légui won mom lay ko bëgg légui nak ci lool la leen di nak yalla naan leen di leen di wax né yom ñom ñoñu abdulli sax xol gis nga alquran ni mi sutur la nit ñi ñewul ni yow diw ak diw yeen ñaar lay waxal la wax pourquoi nga may manan def len li sama yonent rasul nan def len li ngeen nan da ngeen di am lu ngeen di xel ñaar mais dane da ñew rek ne ci loolu lañuy wara gis bi di ñew mona ba wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لول لا نيو ورا غيس بي دي نيو ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.